इस प्रकार तृतीय अध्याय हो गया था, आज चतुर्थ अध्याय का आरंभ। तो चतुर्थ अध्याय के आरंभ में पहले है श्री भगवान वाक्य, ये है तो उसके ऊपर अवतरण देते हैं टीका में कि पूर्वाभ्याम अध्यायाभ्याम निष्ठा द्वयात्मनो योगस्य गीतत्वात् वेदार्थस्य च समाप्तत्वात् वक्तव्यशेष अभावात् उक्तयोगस्य गतिमत्व शंका निवृत्तये वर्ष कथन पूर्विकां स्तुतिं भगवान उपमान। कहते पूर्वाध्याय, पूर्वाध्याय कौन? द्वितीय अध्याय और तृतीय। द्वितीय अध्याय में क्या बात आई थी? ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा विशेष रूप में तृतीय अध्याय। ये उपाय उपेय, ये उपाय है कर्म निष्ठा, उपेय है ज्ञान निष्ठा, उसे मोक्ष की प्राप्ति। तो पूर्वाभ्याम अध्यायाभ्याम, पूर्व जो अध्याय है ये कैसे है, इसमें क्या कहा गया उसके द्वारा कि निष्ठा द्वयात्मनो योगस्य गीतत्वात्। निष्ठा दो, ज्ञान निष्ठा कर्म, ये निष्ठा द्वयात्मक एक योग है, क्योंकि योग एक ही पर उसके दो भाग, उपाय उपेय भूत जो है दो भाग। तो निष्ठा द्वयात्मक जो योग है उस योग को गीतत्वाद कह दिया गया। और वस्तुतः ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण वेद का तात्पर्य इसी में, संपूर्ण वेद का तात्पर्य इसी में है। क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य शरीर ये मध्य में, मनुष्य शरीर है मध्य में, इसके नीचे जो है पश्वादि ये शरीर है, और इसके ऊपर भी शरीर है, देव इत्यादि शरीर है, ब्रह्मलोक पर उसको अभ्युदय रूप लेते हैं। और इसी मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ करके जो है वो जन्मादि का कारण का निरसन करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें उत्कर्ष के लिए पहले क्या होगा कि पहले कर्म काम कर्मानुष्ठान के द्वारा क्या होगा कि पशु कर्म जो नीचे ले जाने वाले हैं वो छूट जाएंगे। जब निष्काम कर्मानुष्ठान आप करेंगे तो उसके जो नीचे ले जाने वाले कर्म पशु कर्म, पशु कर्म छूट जाएंगे और ज्ञान निष्ठा की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी। जब उसको उपासना के साथ हम संबंध कर देते हैं तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, और ज्ञान निष्ठा की योग्यता उत्पन्न हो जाती है तो ज्ञान निष्ठा की बात अनुभव में आ जाती है, अनुभव में आ जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो संपूर्ण वेद का तात्पर्य इसी में है, अभ्युदय निश्रेय इसी में तो तात्पर्य है ना। तो मुख्य क्या हुआ, निश्रेय, तो निश्रेयस में जब तात्पर्य है तो वेदार्थ तो हो गया इसी दो अध्याय में, तो वेदार्थ से च समाप्तत्वात्। तो वक्तव्य शेष अभावात्, अब कुछ कहने को शेष नहीं रहा, वही जो है उपाय भूत उपेय भूत निष्ठा कह दी गई, वह मोक्ष का साधन हो गया, तो अब कहने को शेष कुछ नहीं रहा। तो कहने को शेष नहीं रहा तो अब क्या कहें भगवान? तो उस योग की प्रामाणिकता बताई जाती है और परंपरा बताई जाती है। एक अपने यहाँ का ये पद्धति है कि यह योग कोई ऐसा नहीं है कि अभी हमारी बुद्धि से उत्पन्न हुआ, ये आज परमेश्वर तत्व से ही ये परंपरा से हमको प्राप्त हुआ, तो ये प्रामाणिक विद्या हो गई। इसलिए योगस्य कृत्रिमत्व शंका निवृत्ति, योग कृत्रिम है यह, किसी मनुष्य के द्वारा प्रणीत जो है योग है, ये आशंका की निवृत्ति के लिए वर्ष कथन पूर्व काम स्तुति भगवान उक्तवाना। वर्ष कथन पूर्वक स्तुति इस योग को योग की करते कि सृष्टि से आदि से ही ये योग किस किस प्रकार से क्रम से आया, इसलिए यह योग कोई आधुनिक कल्पना नहीं है, यह योग सृष्टि के आदि से है। योग शब्द दोनों मिल करके जो है योग शब्द है, हाँ मेरे दोनों मिल करके योग शब्द, उपाय उपेय भूत योग। तो योग में कर्म भी आ गया, निष्काम कर्मानुष्ठान और ज्ञान निष्ठान, ये दोनों का, दोनों का नाम योग ही का। कहा भी वहां भी कहा ना कि सांख्य तो पूरा प्रोक्ता भूत ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी न, तो दोनों योग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि ब्रवीत। का की जो है इमम योगम, कैसा योग है ये अव्ययम योगम, इमम अव्ययम योगम, इस योग का फल व्यय को प्राप्त नहीं होता, यानी मोक्ष जो है फिर नाश को प्राप्त, जिसलिए इस योग का फल कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस योग का नाम क्या है अव्यय योग, यह कभी भी जो है व्यय को प्राप्त नहीं होता है, यानी अव्यय फलत्वात् अव्यय, अव्यय फल वाला होने के कारण इसका नाम है अव्यय। आत्मा ऐसा मानते हैं कि अव्यय है वेद है, तो अव्यय वेद मूलत्वात् अव्यय, अव्यय जो वेद है वही है मूल में जिसकी, इसलिए इसका नाम है। तीसरे प्रकार का ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि न वेद इति अव्यय, जो अपने जो है जिसका फल किसी प्रकार का नाश को नहीं प्राप्त हो, यानी अव्यभिचारी फल, इस योग का फल होता ही है, ऐसा है नहीं कि योग प्राप्त हो जाए फल न हो, अव्यभिचारी फलत्वात् अव्यय, इसलिए भी अव्यय। तो ऐसा नहीं, तो इमम अव्ययम योगम, इस अव्यय योग को अहम विवस्वते प्रोक्तवान, मेरे सृष्टि की आदि में सूर्य को कहा था, सूर्य को कैसे उपदेश किया, तो सूर्य मंडल जो दिख रहा है ये मंडल नहीं है, इसका अभिमानी देवता है हिरण्य, हिरण्य मसरू हिरण्य पाद, इसका अभिमानी देवता है, उस देवता हिरण्य गर्भ को हमने उपदेश किया। सूराभिमानी देवता वही है, और विवस्वान फिर सूर्य ने क्या किया, अपने पुत्र मनु को किया उपदेश किया, उसी को मनवे प्राह, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश किया, मनु इक्ष्वाकु को इस प्रकार यह योग परंपरा से आया। थोड़ा देखे भाष्य देखिए, योयम योगो अध्याय द्वयेन उक्त है, ये जो योग जो है जो दो अध्याय के द्वारा कहा गया, कैसा दो अध्याय के द्वारा कहा गया, ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यास कर्म योगो पाय, यह योग कैसा है, ज्ञान निष्ठा लक्षण योग, और कैसा है, खाली ज्ञान निष्ठा लक्षण है कहते न ससन्यास, संन्यास सहित और कर्म योगो पाय, कर्म योग है जिसकी प्राप्ति का उपाय, ऐसा ये ज्ञान निष्ठा लक्षण योग। तो ज्ञान निष्ठा लक्षण योग में दो विशेषता और दे दी कि वो जब तक सर्वस्व त्याग नहीं करता है तब तक वह योग ज्ञान निष्ठा योग बनता है, और निष्काम कर्मानुष्ठान किए बिना जो है वह ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान को तो उपाय बता दिया और वैराग्य को अंतरंग बता दिया ससन्यास, क्योंकि नहीं तो दृष्ट दोष बना रहता है वहां, वो दुखी दुखी होते ही जगत है ना, इसका यदि परित्याग नहीं किया तो कोई भी संबंध रखेगा तद निमित्त से दृष्ट दुख आएगा उसके सामने, दृष्ट दुख को उसके साथ, इसलिए संन्यास जो है संन्यास पूर्व का ज्ञान आदि, तो संन्यास भी अपेक्षित है। यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त, जिसमें जो है जिस ज्ञान निष्ठा लक्षण में वेद का अर्थ परिसमाप्त हो जाता है, वेद का तात्पर्य पूरा हो जाता है, वो कैसा है कहते प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, प्रारंभ में ही बता दिया था भाष्यकार भगवान ने कि दुविधो हो ही वैद्य को धर्म, वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण है निवृत्ति लक्षण है। और गीताशु च सर्वशु अयमेव योगो विवक्षित, और संपूर्ण गीता में यही योग विवक्षित है भगवान को, इसी वैदिक योग को भगवान ने संपूर्ण गीता में कहा, अतः परिसमाप्तम वेदार्थम, इसलिए वेद का अर्थ यहाँ परिसमाप्त हो गया इति मनमानः, ऐसा मानते हुए तम वंश कथन स्तुति, भगवान वंश कथन पूर्वक जो है उसकी स्तुति करते हैं, किसकी, योग की। और इसी गीता देखिए, संन्यासेन इति कर्तव्यतया सहितस्य ज्ञानात्मन योग, योग कैसा है, ज्ञान रूप ज्ञान निष्ठा रूप योग है, पर ज्ञान निष्ठा रूप जो योग है उसमें वह कैसे है, तब कहते हैं कि वह है संन्यासेन इति कर्तव्यता सहितस्य, संन्यास पूर्वक संन्यास रूपी थी कर्तव्यता, तो संन्यास पूर्वक जो ज्ञान ज्ञान योग है वही जो है वह वेद का तात्पर्य योग है। और वह योग प्राप्त कैसे होता है, तो उस योग से कर्माथ्यो योगो हेतु, कर्म निष्काम कर्मानुष्ठान रूपी जो योग है वह है, तो निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा जो है प्राप्त होने वाला ज्ञानात्मक ज्ञान निष्ठा योग, और वह सफल कब होगा, संन्यास पूर्वक। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि संन्यास पूर्व का ज्ञानात्मक भीषणात्रय परित्याग रूपा संन्यास पूर्व का ज्ञानात्मक, अतस्य उपाय उपीयभूतम निष्ठा स्वयं प्रतिष्ठापितम्। इसलिए उपाय भूत कर्मनिष्ठा, उपेय भूत ज्ञान निष्ठा, ऐसे निष्ठा द्वयम की यहाँ पर प्रतिष्ठापना किया। अब युक्ति योग द्वय ही प्रमाणम उपदेश्य, दोनों ये जो उक्त कहा गया जो दो योग है इसमें प्रमाण दे दिया। क्या प्रमाण दिया कि यस्मिन, आया था ना भाष्य में, यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। अथवा दूसरी चीज एक और देते हैं अथवा यस्मिन पर, यस्मिन पर दो दो अवसर, ज्ञान योग से कर्म योग उपायत्वम स्फुटे। ज्ञान योग जो है कर्म योग उपाय से ही जो है वह प्राप्त होता है, इस बात को ही कहते हैं कि यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्त प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्तिया लक्ष्यते ज्ञायते कर्मयोग। प्रवृत्ति लक्षण से क्या लेना कि प्रवृत्तिया लक्ष्यते ज्ञायते, प्रवृत्ति के द्वारा जो लक्षित होता है जाना जाता हो गया कर्मयोग, और निवृत्तिया जो लक्ष्यते ज्ञान योग। लेकिन कर्मयोग प्रवृत्ति से लक्षित होता है क्योंकि कर्मयोग में प्रवृत्ति है, तो योग तो लक्षित ही होगा ना, काम कर्मानुष्ठान करेगा तो उसके लक्षित होगा कर्म। और निवृत्ति देखिए ज्ञान योग का लक्षण क्या है, निवृत्ति। ज्ञान योग का लक्षण है निवृत्ति, इसका निवृत्ति के साथ इसी को कहते निवृत्तिया च लक्षते ज्ञान योग विभाषा। यद्यपि पूर्वस्मिन् अध्यायद्वयी यथोक्त निष्ठाद्वयम् व्याख्यातम्। यद्यपि पूर्व जो है अध्यायद्वय में यथोक्त निष्ठाद्वय जो कह दिया गया, तथापि पक्षमाणाध्यायेषु वक्ताभ्यन्तरम् अस्ति, फिर भी अभी आगे के अध्यायों में तो और भी बातें कही जाएंगी, तो वक्तव्यांतर तो है, ऐसी आशंका करते कहते हैं कि कोई वक्तव्य अंतर नहीं, वही बात कही है। तो प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण जो धर्म का विस्तार है खाली, इसी को कह दिया कि गीता सुच सर्वसु अयमेव योगो विवक्षित, संपूर्ण गीता में भी यही योग प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण यही योग कहा गया, विवक्षित है भगवान को। अतः परिसमाप्तम वेदार्थम बनवाना, इसलिए ऐसा है, इसलिए वेदार्थ जो है परिसमाप्त है, ऐसा मानते हुए परिषकथनीन भगवान स्तौति श्री भगवान। थोड़ी सी टीका है देखिए, कथम तरी समानांतराध्याय से प्रवृत्ति। अब जब यही दो योग है तो उसको तो कह दिया, तो अगले आगे के जो अध्याय हैं इनकी प्रवृत्ति कैसे बनेगी, तो उसका तात्पर्य कह दिया कि अतः परिसमाप्तम वेदार्थ, कुछ बाकी नहीं रहा, वेदार्थ जो है परिसमाप्त हो गया। तो परिसमाप्त हो गया तो वंश कथन के द्वारा स्तुति करते, जब से कोई ही प्रकरण समाप्त हो जाता है तो वंश कथन करने की परंपरा है। तो वंश कथन क्या है कि वंश कथन संप्रदायोपन्यास, संप्रदाय का उपन्यास। और संप्रदाय का कथन क्यों करना, कहते संप्रदायोपदेश कृत्रिमत्व शंका निवृत्तिया योग स्मृतोपदेश। संप्रदाय का उपदेश इसलिए है कि हमारी बुद्धि की उपज यह नहीं है, कृत्रिम नहीं है, हमारे द्वारा किया गया ये नहीं। आज तो संप्रदाय शब्द बड़ा भयानक हो गया, अपने यहां जो संप्रदाय से प्राप्त नहीं किया है विद्या को उसको प्रामाणिक नहीं मानते, वो प्रामाणिक अर्थ कैसे करेगा। भाष्यकार भगवान से ही कहते ना कि सर्वशास्त्र विद असंप्रदाय मूर्ख वो, संपूर्ण शास्त्रों का वो पंडित हो पर परंपरा से वह नहीं प्राप्त किया हुआ तो उसको साधक को चाहिए कि मूर्ख के समान उसकी उपेक्षा कर दे, क्योंकि वह बलि ने कहीं धोखे में डाल देगा अपनी बुद्धि के भाव से, कहीं न कहीं धोखे में डाल देगा। बुद्धिवादी का कभी कोई भी निर्णीत नहीं होता ना, वो बदलते रहता है, क्योंकि बुद्धि से कट गया आप फिर बदल दिया तो बदलते ही रहेगा। इसलिए संप्रदाय शब्द जो है अपने यहाँ बहुत आवश्यक है। संप्रदायोपदेशस्य, संप्रदाय का जो उपदेश है वह कृत्रिमत्व शंका निवृत्तिया, कृत्रिमत्व शंका की निवृत्ति के द्वारा योगस्तु तो परिवृति, यह योग जो है कृत्रिम नहीं है, यह परंपरा से प्राप्त है। इस प्रकार योग की स्तुति होती है, योग की स्तुति में उसकी परिसमाप्ति होती है। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरोपन्यासम एव अनुप्रामन। अब गुरु शिष्य परंपरा का उपन्यास उसी को अनुक्रमण करते हैं, क्या करते हैं, इमम ये जो है योग, अध्याय द्वयेन उक्तम योगम, ये जो दो अध्याय माने द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय के द्वारा कहा गया जो योग है, उस योग को विवश्यते आदित्याय सर्गाद प्रोक्तवान हम, सूर्य को हमने जो है आदित्य को सर्ग की आदि में प्रोक्तवान हम, क्यों आपने कहा था, जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय, क्योंकि जगत के परिपालन का भार है क्षत्रिय, जगत के पालन का भार है क्षत्रिय के ऊपर, और उसमें बल नहीं रहेगा तो पालन क्या करेगा। अब बल तभी आएगा जब आत्मज्ञान होगा, तभी बल आएगा, नहीं तो बल कहां से आएगा, बाकी तो कमजोर है बल। आत्मज्ञान नहीं होने से ये बलवान कभी नहीं हो सकता, जगत का बल तो बहुत कमजोर बल है। अभी राष्ट्रपति है कल भूतपूर्व हो गया, अभी प्रधानमंत्री है कल भूतपूर्व हो गया, अभी पहलवान है कल लकवा मार लिया, तो जगत का बल तो बहुत कमजोर है, अभी करोड़पति है कल विधवा हो गया, इसमें उपाय क्या निकाल दिया, आजकल दिवाला निकाल दिया, जिसका पैसा लिया है उसको देने के लिए पैसा ही नहीं, पैसा हो गया। लोग तो कहते हैं कि भारत के ऊपर भी बहुत कर्जा है, एक एक व्यक्ति पर कर्जा है, तो आप लोग भी समझ के रखिएगा आपके ऊपर भी कर्जा है। जितना गणित बताता था वो कुछ नहीं, इतना कर्जा है एक एक व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा, अब फिर भी कर्जा, अब कर्जा का ब्याज ले देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, तो कर्जा बढ़ता जाता है, उसका ब्याज चुकाने के लिए कर्जा, क्योंकि ऐसे नहीं वो कर्जा है तो ब्याज है उसका, तो ब्याज जो है वह करोड़ों अरबों रुपए में चुकाना पड़ता है, वो डॉलर चुकाना पड़ता है, उसके लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि देखिए जगत परिपालयित्री नाम क्षत्रिया नाम बलाधान, बल नहीं होगा तो वो जगत का परिपालन कैसे करेंगे, इसलिए सर्गादौ प्रोक्तवान हम जगत परिपालयित्री नाम क्षत्रिया नाम बलाधानाय, तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षित। अरे क्षत्रिय ही यदि बलवान नहीं रहेगा तो ब्राह्मण को लोग अपने आप दबा देंगे, मतलब राजा यदि बलवान नहीं रहेगा तो जो अच्छे मने नीतिमान पुरुष हैं, जो विरक्त साधु संत हैं, इनकी रक्षा नहीं होगी, और इनकी रक्षा नहीं होगी तो फिर किसी की रक्षा नहीं। नहीं तो सबका कहना था यहाँ पर ब्रह्म का कि क्षत्रिय बलवान रहेगा, दिव्य बल को प्राप्त करके रहेगा तो ब्राह्मण जाति की रक्षा। अब ब्राह्मण जाति रक्षित रहेगी तो सबको धर्म का ठीक उपदेश लगेगा। ब्राह्मण का उपदेश क्यों लगता था, क्षत्रिय का उपदेश क्यों नहीं लगता था, क्योंकि ब्राह्मण त्यागी था ना। आज भी कहीं ले जाए कोई पंडित कथा का महात्मा, महात्मा की कथा जो है वह लोग ज्यादा जो है, क्योंकि पंडित को जानते हैं कि हमारे समान गृहस्थ है, महात्मा को जानते हैं विरक्त है। तो ब्राह्मण जो है वो त्यागी था और ब्राह्मण जो है वह विद्वान था, वो उपदेशक था, तो वह यदि रक्षित रहेगा तो सब रक्षित रहेगा, और वह रक्षित रहे नहीं रहे तो रक्षित। आज भी नीति चाहे जैसे तो साधु रक्षित रहेगा तो प्रजा रक्षित रहेगा, और यदि प्रजा को जो है वह गिराना हो तो पहले साधु को गिराना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर कह दिया कि तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन कौन क्षत्रिय, तो वो क्या करेंगे, ब्रह्म परिरक्षितुम, ब्रह्म के रक्षण कर। अथवा जो है वह दूसरा अर्थ यदि लगाओ तो उसकी आगे से संगति, मेरे ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है ना। तो योग बल से जब संपन्न होता है और निष्काम कर्मानुष्ठान और ज्ञान योग से जब संपन्न होगा तभी वेद की रक्षा कर सकेगा, नहीं तो वेद का अर्थ का अनर्थ कर देगा। थोड़ी सी टीका पर कि इमाम इमम इमम इति इति अस्य सन्निहितम विषयम दर्शित, ये जो सन्निहित विषय जिसको अभी कहें अध्याय, अध्याय आया था उसमें क्या अध्याय था ना, अध्याय द्वयेन है ना, इमं अध्याय द्वयेन, तो उसके लिए कहते हैं कोई अध्याय को। योग कौन हो गया, योगम ज्ञान निष्ठा लक्षण, वो प्राप्त कैसे होता है, कर्म योग उपाय लक्षण, कर्म योग रूपी उपाय से प्राप्त। स्वयं अकृतार्थानां प्रयोजन व्यग्राणां पार्थ प्रवृत्ति असंभवात भगवत तथाविध प्रवृत्ति दर्शनात् कृतार्थ तथा तथा कल्पनीय। एक चीज टीकाकार यहाँ देते कि देखो जो कृतार्थ नहीं होगा ना, स्वयं कोई अकृतार्थ, तो जो कृतार्थ नहीं रहेगा तो उसको प्रयोजन अंदर बना रहेगा, प्रयोजन व्यग्र रहेगा वो, कृतार्थ नहीं है तो वह प्रयोजन व्यग्र है। जैसे मान लीजिए साधु भी कृतार्थ मान लो नहीं है तो प्रवचन करेगा तो कुछ प्रयोजन लेकर के करेगा, तो प्रयोजन में उसकी व्यग्रता रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवे या ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा चढ़े, कुछ तो उसका प्रयोजन है, सत के प्रति व्यग्रता रहेगी कि उसके प्रति व्यग्रता रहेगी, श्रोता कम हो जाए तो उसको बड़ी व्यग्रता उत्पन्न हो जाए, और कथावाचक पैसे के लिए नहीं पर श्रोता कम हो जाए तो व्यग्रता उत्पन्न हो जाए। तो ये अकृतार्थत्व का लक्षण, इसी को कहते हैं कि स्वयं अकृतार्थाना, स्वयं जो कृतार्थ नहीं तो प्रयोजन व्यग्रहण, तो प्रयोजन से उनका अंतकरण व्यग्र है, तो परार्थ प्रवृत्ति असंभव, बाहर से भले ही ऐसा मालूम हो कि परार्थ दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे के हित के लिए थोड़ा कर रहे हो, वो तो अपने हित के लिए करता है, अपने हित के लिए या अपने संकल्प पूर्ति। इसलिए कहते परार्थ प्रवृत्ति असंभवान, परार्थ प्रवृत्ति संभव नहीं, पर भगवान ने देखी देखा, भगवान ने सृष्टि की आदि में ही जगत के कल्याण के लिए पालन करने के लिए आदित्य को उपदेश किया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ही आदित्य को उपदेश किया। तो जब मैंने उपदेश किया तो भगवत तथाविध प्रवृत्ति दर्शनात् कृतार्थता कर्तव्य। भगवान की जो है बिना अपने किसी स्वार्थ के आदित्य आदि को उपदेश करने की बात जो आई तो उससे जो है भगवत तत्व कृतार्थ है ऐसी कल्पना करनी चाहिए। तो विवश्यते आदित्याय सर्गादौ प्रोक्तवानाम जगत परिपालयित्रीणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। इसमें टीकाकार थोड़ा लिखते हैं कि अव्यय वेद मूलत्वात् अव्ययत्वम योगस्य गमितम्। ये योग जो है अव्यय क्यों है? कहते हैं कि योग अव्यय इसलिए है कि अव्यय है वेद, वेद एक रस रहने वाला नित्य, उसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं, का वेद है नित्य। तो वेद मूलक है यह योग, वेद है मूल में जिसके, ऐसा यह योग हो गया वेद मूलक। वेद मूलक होने से यह भी अव्यय है, योग से अव्यय अव्ययत्व, योग का अव्ययत्व समझना चाहिए। और भी अव्यय का तात्पर्य निकालते हो, हमने आपको बता दिया था पहले। हाँ, इसलिए यह अव्यय है, अव्यय फलत्व आता है, अव्यय फलत्वाद्यय न वेत्ति स्वफला फलादिति अव्यय है। अब वो कहा कि इमिति भगवता कृतार्थे नापि योग प्रवचनम कृतम। कहते भगवान जब कृतार्थ थे उनको क्या लेना देना था, जैसे कृतार्थ है साधु को क्या लेना देना जगत से है, क्यों फालतू उपदेश करता रहता है। तो कहा कि जगत परिपालयित्री नाम क्षत्रिय नाम, जगत का पालन करने वाले जो क्षत्रिय है ना, तो उन्हीं के लिए उनके लिए उपदेश किया। क्यों उपदेश उनके लिए किया? तो उनके लिए उपदेश ये किया कि तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति ब्रह्म परिलक्षितम्। वो उस योग से जो है जब समर्थ हो जाएंगे तो ब्राह्मण की रक्षा कर पाएंगे। तो जब ब्राह्मण की रक्षा करनी है भगवान को, तो जगत की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण की रक्षा क्यों करती है? ताकि ब्राह्मण की रक्षा इसलिए क्या कि ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते जगत परिपालयतु अलम। ब्रह्म और ब्राह्मण क्षत्रिय का यदि पालन हो जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय अपने धर्म निष्ठा में सुदृढ़ हो जाए तो जगत का पालन हो जाए, जगत के पालन में कोई दोष नहीं। आज भी देखिए एक सामान्य विचार करके, उपदेशक शुद्ध आचरण में हो और राजा जो है, यदि राजा राज कर्मचारी घूस न ले तो जनता किसको पूछ, भ्रष्टाचार कहां से आता है? राजा अपने शुद्ध धर्म में रहे और उपदेशक अपने शुद्ध धर्म जो आदर्श, ये दो अपने शुद्ध धर्म में रहे तो सबका पालन अपने आप। ये जगत के पालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। अब ये बिगड़ जाए तो फिर जो है कहाँ से पालन करोगे? अब फिर प्रकार पालन का कोई उपाय नहीं, फिर पालन का कोई उपाय नहीं। आज लोग भले ही कहें पर भ्रष्टाचार को दूर करने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। क्योंकि राजा में जब चीजें आ गई, मैंने तो मुझे विश्वास नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में अभी सुना कि मायावती ने 3 महीने जो है वो मुख्यमंत्री रही तो तबादला करके 300 करोड़ रुपया, अब सुने तबादला से 300 करोड़ रुपये कैसी करती, तो नहीं यहाँ हमने देखा तो हमको लगा कि बात ठीक है सर। मैं एक व्यक्ति आया था उसको एक जगह से दूसरी जगह तबादला कराना चाहता, तबादला कराना चाहता था एक जगह से दूसरी जगह जो अच्छी जगह है, उस विभाग की अच्छी जगह मानी जाती है, तो हम लोग अच्छी खराब क्या समझेंगे, देंगे वो लोग सुन तो कहा 11 लाख रुपया, 11 लाख रुपया। और जब तक वो तैयार करके वो देने के लिए गया तब तक जो है 15 लाख बोली दूसरे ने, 15 लाख दे दिया उसको। अपने परिचित व्यक्ति उन्होंने बताया था अफ्रीका से, वो 11 लाख वो देने को तैयार था, 11 लाख हम दे देंगे उस जगह चले जाएंगे तो 11 लाख क्या कई 11 लाख कमा लेंगे, तब तक दूसरे ने 15 लाख रुपये। तब जब तबादला में ऐसी चीजें हैं 300 करोड़ उसने कमा लिया तो उसको क्या बड़ा बात है। ये राजतंत्र जो है और उपदेशक जो ब्राह्मण तत्व है ये यदि ठीक अपनी जगह पर इतना तो सारी प्रजा अपनी जगह पर स्थित रहेगी और नहीं तो बुरा थोड़ी सी ठीक है। किमिति भगवता कृतार्थे ना योग प्रवचन कृतम, भगवान तो कृतार्थ है उनको योग का प्रवचन करने की क्या आवश्यकता थी, तो कहा भाई जगत परिपाल जगत के पालन की दृष्टि से किया। कथम यथोक्तेन योगे न क्षत्रियाणाम बलाधान, इस योग से क्षत्रियों में बलाधान कैसे हुआ, तो तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवन्ति, तेन युक्ता क्षत्रिया उस योग बल से युक्त जो क्षत्रिय है वो समर्थ। ब्रह्म शब्द ने ब्राह्मण जाति जाति रुच्यते, ब्रह्म शब्द से यहाँ ब्राह्मणत्व जो है वो जाति है। यद्यपि योग प्रवचन न क्षत्रम रक्षितम, यद्यपि योग प्रवचन के द्वारा भगवान ने क्षत्रियों की रक्षा की, तेन च ब्राह्मणत्व और क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणत्व की रक्षा हुई, तथापि कथम रक्षणीयम जगत अशेषो अशेष रक्षितम, तो अशेषम जगत कथम रक्षितम, संपूर्ण जगत की रक्षा कैसी हुई, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि ब्रह्म क्षत्रे परिपालिते जगत परिपालयितु मलम। भाष्य में देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय यदि पालित हो गए अपने अपने धर्म में, पालित होने का मतलब यह है अपने जो है ठीक ज्ञान उनको है, ठीक अपने धर्म में प्रतिष्ठित, ठीक पालन का, पालन का अर्थ ये नहीं है कि जो है खाने पीने गुण को सुविधा हो गई है, उनका जीवन में जो है ठीक ज्ञान और ठीक अपने धर्म का आचरण करना है। तो ब्रह्म क्षत्रे परिपालित जगत परिपालन तो मालम, ब्रह्म क्षत्रिय का यदि पालन हो गया तो जगत का पालन जो है अपने आप हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। कौन सा योग, योग जो है वह दिया था का अव्ययम, क्यों अव्यय है वह, अव्यय फलत्वा, अव्यय फल वाला होने के कारण उसका नाम है अव्ययम। थोड़ी सी टीका दी कि ताभ्याम ही कर्म फल भूतम जगत अनुष्ठान द्वारा रक्षितुम शक्य, सारा जगत है कर्म फल भूत, यह जो है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अनुष्ठान के द्वारा रक्षितुम सत्यम, रक्षण करने में सत्य। योगस्य अव्ययते हेतुतरमा, योग के अव्यय जो है अव्ययपना में हेतुअंतर। एक तो बता दिया ना कि अव्यय वेद क्यों है, अव्यय क्यों है, वेद मूलत्व, एक हेतु हो गया। अब दूसरा हेतु बता दिया, एक हेतु तो बता दिया, वेद मूलत्व रूप हेतु, हेतु से अन्य। इसी बात को टीकाकार कह रहे हैं कि वेद मूलत्व रूप जो हेतु है उसे अन्य हेतु बताते हैं। योगस्य अव्ययते हेतुअंतरमा, कि अव्ययम अव्यय फलत्वा, अव्यय इसलिए है कि यह फल इसका अव्यय है। मोक्ष रूपी फल जो है वह नाश होने वाला नहीं, अव्यय है, इसलिए ये भी जो है वह अव्यय हुआ, योग भी अव्यय हो गया। थोड़ी सी टीका देखिए, ननु कर्म फलवत उक्त योग फलस्यापि साध्यत्वे न क्षयिष्णुत्व अनुभीयते। कहते भाई यह योग भी जो है जैसे कर्म फल, तो जैसे कर्म का जो फल है वह नाशवान होता है, इसी प्रकार यह योग भी कर्म रूप है, तो इसका फल भी जो है वह नाश रूप होगा। आप कैसे कहते हैं कि आप देख रहे हैं, ननु कर्म फलवत युक्त योग फलस्यापि, युक्त योग फल जो है साध्यते न क्षयिष्णुत्व, साध्य तो साध्य होने के कारण क्षयिष्णुत्व हो जाएगा, अनित्यत्व आ जाएगा उसमें, अनुमीयते। इसका उत्तर देते हैं, नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्षाख्यम फल ही मने अस्मात् अस्य योगस्य, किसका सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से योग, सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण जो योग है उसका जो मोक्षाख्य जो फल है वह न वेत्ती, वह कभी भी जो है नाश को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष जो है नित्य होता है। थोड़ी सी टीका ली, अपुनर्वृत्ति श्रुति प्रतिहत अनुमान, यदि पूर्व पक्षी कहे कि आपने ऐसा तो कह दिया पर अनुमान से तो यही निश्चित होता है ना, मोक्ष साध्य है कि नहीं, पहले आप बताओ। मोक्ष साध्य है, जो साध्य होगा वो अनित्य होगा, कैसे होगा। तो इसलिए जो है तो पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला मोक्ष है तो आदित्य होगा ही। तो टीकाकार कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति न पुनरावर्तन्ते इत्यादि जो श्रुति है, तो अपुनरावृत्ति श्रुति, श्रुति प्रमाण प्रधान होता, तो उस श्रुति का जो प्रमाण है उससे प्रतिहत अनुमानम न प्रमाणित हो, ये श्रुति से बाधित हो गया अनुमान, तो वह अनुमान प्रमाण प्रमाणीभूत नहीं, श्रुति ही मुख्य प्रमाण माने, और श्रुति से यदि अनुमान बाधित हो गया तो अनुमान जो है वह प्रमाण नहीं है। इसीलिए कहा कि अपुनरावृत्ति जो श्रुति से प्रतिहत जो अनुमान है वह न प्रमाणित होती, वो प्रमाण नहीं होता है, है? किसका? अरे प्रश्न तो अनुमाने था ना, है? कर्म फलवत उक्त योग फलस्यापि साध्यत्वे न क्षयिष्णुत्वम्, है? ये अनुमाने है ना, ये हो गया अनुमान। तो उत्तर दे दिया कि तुम्हारा अनुमान जो है श्रुति के विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति नित्य फल करती है, इसलिए जो है श्रुति से विरुद्ध है, इसलिए अनुमान प्रमाणीभूत नहीं हुआ। अब उसका अनुमान से जब समाधान करना आप चाहोगे तो दूसरे प्रकार होगा, मोक्ष कोई ऐसा नहीं है साध्य नहीं, मोक्ष में साध्यत्व नहीं जाता क्योंकि नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, नित्य प्राप्त है मोक्ष, वह अज्ञान मात्र उसका आवरण है, अज्ञान ध्वंस होगा, भगवता विवश्यते प्रोक्तो योगः तत्रैव परिवशति। भगवान के द्वारा सूर्य को जो कहा गया योग है वो सूर्य तक ही रह गया होगा, आगे नहीं चला होगा, सूर्य ज्ञानी हो गए होंगे इत्यादि।